bismi illaahi الraxmaan الraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afaraad oo suuratu اlأnbiyaa kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeeni aakhirkiisa suuradda suuratu اlأnbiyaa bilowgeedii, ilaahay wuxuuna soo dhahay dadka xisaabkooda ayaa dhawaaday, ayaguna waxay ku sugan yihiin qaflo, wayna jeesteenoo waxay ka jeesteen inay u diyaar garoobaan. haddana allah wuxuu dhahay u imaan maayo ul ilaahay dikri, oo xagga rabbigooda uga imaan maayo dikrigaasoo muxdasin lasoo dirisiinaayo oo shay-an fa shay-an ku imaanayo qur-aanka weeye. maxaa yaele rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam qur-aanka waxaa loogu soo dejiyey shay-an fa shay-an ayaa loogu soo dejiyey, 23 sano ayaa qayb qayb loogu soo dejinaya calaa xasabi alwaqaa'i. markaasaa waxa weeye qur-aanku markaasi wuxuu ku yimiday tartiib tartiib uu ku yimiday, ilaa markaasi u yimaado u dhahay ilaahay istamacuuhu way dhegaysanayaan, walxaal hum ayaguna yalcabuuna kuwa ciyaarayiin, waaba iska ciyaarayaan weye. macnaha waxaa laga wadaa laguma akhriyo qur-aan ilaa way dhegaysanayaan ayagoo jeesjeesaaya, quluubtooduna qaafil ay ka tahay macnaha qur-aanka weeye, ma dhegaysanayaan dhegaysi oo ay tadaburayaan oo ay aqbalayaan weeye. waxaase la yidhi aayad kasta oo gaalada kusoo aroortay dabada waxay ku jiidaysaa ummaddan dadka cusaadeeda. aayaddan marka waxaa ku sugan digid loo digaayo dadka qur-aanka dhegaysanaya asagoo iska ciyaaraya oo iska qaafila weeye. waxaase kasii foolxun baa la yidhi qofka markaasi sawtkiisa ku qurxinaya asagoo markaasi waxa weeye ku iiraya qur-aanka waxa weeye gabayaasha oo markaasi maxruufka asagoo markaasi kayfiyadooda markaasi u qaadaya, oo hadda markaasi balaaqadiisa iyo mawaacidiisana aysan ahayn iyo axkaamtiisa aan ku wadin weeye, amase waxa weeye qur-aanka aana u haysanin inuu min cindillaahi uu ka ahaaday. taas waa arrin aad iyo aad u foolxun weeye. qur-aanka waxaa loo baahan yahay qiradiisa tadabur in lagu akhriyo oo macaanidiisa la tadaburo ayaa loo baahan yahay, oo sidii mashruuc aheedayoo ilaahay iyo rasuulkiisa u jideeyey in lagu akhriyaa la rabaa. allah markaa wuxuu dhahay laahiyatan xaalay taatii qaafilad ah quluubuhum laabtoodu, oo qur-aanka markay maqlaayaan qalbigoodu qaafiluu ka yahay, macaanidiisa ayay qaafiliin ka yihiin. wa asaruun waxay siraysteen ow ilaahay annajwaa show kalaam weeye, alladiina kuwii ayaa siraystay dalamuu dulmiga falayow dha ilaahay, ayagoo dhahaaya hal haadaa kanu miyuu yahay maxameda ilaa basharun bashar mooyaane oo misalku idinkoo kala waa bashar idinkoo kala muxuu idin dheeryahay waxuu leeyihinna waa sixir. afata'tuuna sixra sixirka miyaad u tegaysiin ood raacaysiin, walxaal antum idinkula tubtuuna aad arkaysiin. taasay markaas ay dhahayaan buu dha ilaahay. marka markii ilaahay qoladaas nooga waramay mawqifka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay nooga waramaya. qaala nabigu waxa u dhahay u dhahay ilaahay oo nimankaa mushrikiinta u dhahay, rabbii rabbigaygu yaclamu lqowla qowlka waa ogsoon yahay, fi samaa'i kaa'inan xaal uu yaa kii ahaaday qowlkaasu fi samaa'i samada dhexdeeda iyo wal ahl ahlada, wahuwa rabbigayguna assamiicu allihi maqlaayo weeye, waxa ay siraysanayaan alcaliimu allihi ku cilmile weeye ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. wahuwa rabbigayguna assamiicu allihi maqlaayo weeye waxa ay siraysanayaan alcaliimu allihi ku cilmile weeye u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. amase meeshaan waxaa la yidhahdaa qulna waa laga cabiraa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa jiraa saydka maxamed kahow oo nimankaa u tidhaahdaa rabbii rabbigeegu yaclamu lqowla qowlka waa og yahay, hadallada iyagu hadda way siraysanayaanoo wa asaruu najwa aladiina dalamuu ayuu dhahay ilaahay hal haadaa ilaa basar misalku waxyaabahaas hoosay u qaranayaa markaasi innagoo ku xaqirayaa. marka nabiga u sheeg baa la leeyahay ilaahay qowlka samaawaadkii arlada iyo meel kasta oo wax lagu yidhaahdo ilaahay caalim inuu ku yahay, idinkuna uu jaasinaayo. waa u dhahdaa udha ilaahay rabbii rabbigeegu yaclamu lqowla qowlka waa ogsoon yahay, fi samaa'i kaa'inan xaalow yaa kii ahaaday fi samaa'i samada iyo wal arli arlada, wahuwa rabbigeyguna assamiicu allihi maqlaayay weeye, waxa markaasi ay siraysanayaan alcaliimu allihi ku cilmi le buu dhe ilahay subxaana watacaala. bale ayuu dhahay ilaahay intiqaal weeye qalal ayaa laga guurayaa, muraad mid kale ayaa loo guurayaa, ahay saddexda mawlacdaba bashaan hadda ku jirtaahu saasay noqonaysaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala bale qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay mushrikiinta qaaluu waxay dhaheen ow dha ilaahay oy ka sheegeen waxa nabigu uu la yimiday oo qur-aanka, bale qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay algaasu axlaamin sidee usoo qadaro huwa qur-aanku ayay dhaheen ow ilaahay algaasu axlaamin qarawyaalo isku dar darkood weeye, qarawyaalo isku dar darkooda weeye yidhaahdi. Wamaa naxnu anagu mana ha ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, qaaluu waxay yidhaahdeen algaasu axlaamin qarawyaalo isku dar darkood weeye, akhlaaq ra-ahaa weeye ka nawn weeye, waxyaaba maxamed hoyo uu ku arka weeye. Bale ayay yidhaahdeen haddana iska daaye, iftaraahu maxamed ayaa abuurtay, bale iftaraahu maxamed ayaa abuurtay qur-aanka, oo maxamed isagaa jeebkiisa ka samaystay, saasay ka wadaan. Bale ayay yidhaahdeen iska daaye huwa qur-aanku amase huwa maxamed, saas weeye huwa maxamedey yidhaahdeen shaacirun shaacir weeye, bale huwa maxamedey yidhaahdeen shaacirun shaacir weeye, wixii ou la yimidna waa shicir. Ila hadday nabigu calayhi salaam shaacir ay ku sheegaan, qur-aankana waxa weye shicir bay ku sheegayaan. Hadday nabiga saaxir ku sheegaan, qur-aanka sixir bay ku sheegayaan. Hadday nabiga kaahin ku sheegaan, qur-aanka kuhaanay ku sheegayaan. Falyatinaa ha noola yimaado yidhaahdeen biaayatin, aayad ha noola yimaado, kamaa sidiina ha noola yimaado ursila alawaluuna kuwa hore loola soo diray. Falyatinaa ha noola yimaado yidhaahdeen biaayatin, aayad weeye waa jawow shardi muqadaratiisa weeye, oo waxay ka dhigantahy idoo leeyihi wa in lam yakun kamaa qulnaa, ayagoo dhahaayo masalanba waxaan sheegna hadduusan aynin bal kaana rasuulan uu yeeso u sheeganayo, falyatinaa saasoo qaa weeye. Falyatinaa ha noola yimaado ayay yidhaahdeen biaayatin, aayad kamaa sida ursila alawaluuna kuwa hore loola soo diray. Waxaa meesha ku jirta kamaa ursila alawaluuna waxay noqonaysaa sifatun limasalin maxduus weeye. Falyatinaa biaayatin, ha noola yimaado idyaanan, la imaasho idyaankaasoo kaa-inan ahaaday, kamaa ursila alawaluuna kamaada misla weeye, misla irsaali alawaliina weeye, kuwa hore sidii loola soo diray, misla irsaali alawaliina kuwa hore sidii loola soo diray. Haddii kale waxa weeye taqdiraadkaas waa badan yihiin, iska soo gaadiyo kamaa sida ursila alawaluuna kuwa hore aayadaha loola soo diray ha noolala yimaaday dhaheen, sidii naaqadii oo nabiyullaahi saalax iyo ushi iyo yadi nabi muuse iyo waxa weeye hawlahaas oo kale, waxyaabahaas hala yimaada maa-idadii nabi ciise oo kale, saasay yidhaahdeen. qaala ilaahay wuxuu yihi usoo qasiro, ilaahay isagoo markaasi arrintaas ka jawaabaya ku rajinaya wuxuu dhahay maa aamanad ma aysan rumaynin qablahum ayaga hortooda min qaryatin qaryo, qaryadaasu ahlagnaha aanu halaagaynin. Maa aamanad ma aysan rumaynow dha ilaahay qablahum kuwaan kufaartaa hortoodow dha ilaahay min qaryatin qaryo, qaryada hadda masalan waxaa loola jeedaa ahalkeedi baa loola jeedaa, qaryadaasoo ahlagnaha aanu halaagayno, aanu ku halaagayno markay rususha beenisay aan u halaagayno, iimaan lagama helin, aayadihii ilaahayna ma aysan rumaynin. maxaa yeele qolo ilaahay halaageeda uu damacsan yahay maba hanuunayaan, aayaadka allana rumayn maayaan, afahum ayagu yu'minuuna kuwa rumaynaa miyaahu dha ilaahay. ilan qolo ilaahay doonaayo inuu halaago waxa weeye ma rumaynayso, marka ayagu miyay rumaynayaan? laa weeye markaas ma rumaynayaan. wamaa arsalnaa, aayaddaana ilaahay rasuulkiisa tafsiir uga dhigayaa, wamaa arsalnaa ma anaan dirnow dha ilaahay min qablika adiga hortaa sayidka maxamedka ahow ilaa rijaalan rag mooyaane, raggaasoo nuuxiye aan u waxyoonayno ilayhim ayaga xaggooda. wamaa arsalnaa ma anaan dirnow dha ilaahay min qablika adiga hortaada ilaa rijaalan rag mooyaane, raggaasoo nuuxiye amase yuuxaa loo waxyoonayo ilayhim ayaga xaggooda. malaa'ig anagu sooma dirin, haween sooma dirin oo ilaahay haween rasuul kama dhigin, malaa'igna ilaahay sooma dirin oo bashar looma soo dirin. fas'aluu su-aalow dha ilaahay ahla dikri, cilmiga ahalkiisa su-aala, dadka culummada oo towreed iyo injiil yaqaana su-aala. ahlu makaa waxaa la leeyahay su-aala waxa weeye dadkii markaasi waxa weeye oo adinku ku kalsoonaydeen oo ahlu kitaabka yahuudda iyo nasaarada ayay xurmay jireen, rasuulkii ayaga laga soo bixiyene waxba agtooda kama ahan weeye. marka ilaahay waxaad u dhahdaa aad u ahay fas'aluu su-aala ahla dikri, cilmiga ahalkiisa, dadka waxa weeye daalacda axwaasha rususha hore uu tegey ayagaa idin khabraaya weeye. xaqiiqatulxaale waa culummadii towreed iyo injiil yaqiinaadayy, laakiin hadda fas'aluu ahla dikri waxa weeye wixii ahlulcilmi ayay mar kasta ayay keenaysaa weeye. maxaa yeele mushrikiinta waxaa la sheegay nimankaas oo waxa weeye ahlu kitaabka ay dad u diri jireen, markaasay nabiga ka weydii jireen, ayaguna cadaawada rasuul ka yahaayeen calayhi salaatu wasalaam, nabiga calayhi salaatu wasalaam ma ahanay dee nabigu aakhiru zamaani beenyowsa idin sheegin. marka ilaahay wuxuu saas u leeyahay ayagaas ku kalsoontiina su-aala in kuntum haddaad ahaateen laa taclamuuna kuwa aan garanaynin, ayagu way garanayaan adinkuna wa antum ilaa tasdiiqihim aqrabu min tasdiiqi lmuuminiina bimuxamedin weeye, adinkuna waxa weye waxaad u dhowdihiin rumaynta ayaga aad rumaynaysiin ayaad aad i aad maaragtaya kusii jeceshiin, oo waxaad uwaga sii dhowdihiin rumaynta muuminiintu ay nabigu calayhi salatu wasalaam u rumaynayaan, aad i aaday markaasay u kalsoonaayeen. Maxaa yeele wixii ayaga shahwadooda ah ayay u sheegi jireen nimankaas, nimanka ahlu kitaabka yahuudda iyo nasaarada, gaar ahaan yahuudda, waxa nimankan kufaaru maka ah ishtihadoodu ay tahay ayay u sheegi jireen, xaqana way ka qarin jireen, saasay marka ku jeclaadeen. ilaan qofka waxa weeye caalimkaahu dadka haddii waxa weeye oo u sheegaayo waxa ayaga ishtihadooda kaliya oo u dhoodhoobaayo ayagu rabaan, waxa markaasi naftooda iyo shahwadooda khilaafsano uusan u sheegayn ma nacaayaan, laakiin markuu u sheego waxa hawadooda khilaafsan waxa weeye way ka hor imaanayaan. ilaan xaq haddaysan doonayn saasaa arrintu imaanaysaa. wamaa jacalnaahum, kama anaan yeelin buu dha ilaahay rususha aanu soo dirnay, jasadanow dha ilaahay jasad ajsaad weeye, ajsaaddaasoo laa yaakuluuna dacaama, dacaamka aanan cunaynin. wamaa kaanuu, mana aysan ahaanin buu dhahay alle, khaalidiina kuwa waaro, adduunye ku waaraay ma aysan ahaanin. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, wamaa jacalnaahum, kama yeelin rusushow ilaahay jasadan jasadow dhahay. jasadan macnaa ajsaad weeye, ayagaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxay ku caadeeyeen maa lihaada rasuuli yaakulu dacaamay dhaheen wayamshii fi lasbaaq, maxaa rasuulkan ku dhacay yidhaahdeen dacaamka cunaaya suuqyaashana maraayo weye. marka ilaahay wuxuu leeyahay kama yeelin rususha malaa'ig, bal waxaanu ka yeelna bashar wax cunaaya, oo basharkan bani aadamka dhaqankiisoo kale iskale weeye. marka alla wuxuu dhahay wamaa jacalnaahum, rususha kama anaan yeelin, jasadan jasad kama yeelnow dha ilaahay, jasadkaasoo laa yaakuluuna dacaama, dacaamka aanan cunaynin, bal waxaanu ka yeelnay jasad dacaamka cunaaya. wamaa kaanuu, mana aysan ahaanin khaalidiina kuwa waara, oo adduunyada kuwa ku waara ma aysan ahan, iska jooga weligood ma aysan ahaanin. ee marka sida dad bani aadamka caadigaaso u dhimanayo ayay u dhimanayeen iyaguna, waa si rasuulkeena ilaahay u dhahay innaka mayitun wa innahum mayituun. khaalidiin maa kisiin weeye, calaa sabiili khuduud weeye, ma aysan ahaanin kuwa ku nagaada adduunyada ayadoo lagu waarinaayo, bal way dhimanayaan sidai qeyrkood u dhinto ayuu dhimanayeen weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, suma sadaqnaahum, mowdha ilaahay waanu ugu run sheegnay rususha, alwacda yabohi waa ugu run sheegnay inaanu ayaga korinayno, cadowgoodana aanu halaagayno. suma sadaqnaahum, waanu ugu run sheegnow dha ilaahay subxaana watacaala, alwacda yabohi waanu ugu run sheegnay. fa anjaynaahum, waanu korinow dha ilaahay rusushi waanu korinay, waman duulna waanu korinay nashaau, aanu doonayno oo waxaa laga wadaa kuwa ayaga u rumeeya risaalada weeye. fa anjaynaahum, waanu korinow dha ilaahay, waman duulna waanu korinay nashaau, aanu doonaynow dha ilaahay waanu korinay. wa ahlagnaa, waanu halaagnow dha ilaahay almusrifiina, kuwii xadda gudbaayay oo mukadibiinta ahay oo ayaga beeniyene waanu halaagnow dha ilaahay. adinkaa marka kufaaru makow sidaas ayaa sugaysiin oo idin qaban doonta. marka waxa weeye kufaarta rasuulka calayhi salaatu wasalaam kasoo horjeeda ayaa tahdiid looga dhigayaa, rasuulkana calayhi salaatu wasalaam tasliye ayaa looga dhigayaa. tahdiidka marka waa la guulguulayaa, nabigana waa la sabar gelinayaa. lawallaahi, qad xaqeeqa ayuu dhi ilaahay, anzalnaa, waanu dejinay ilaykum, xaggiinow dhi ilaahay, warkaas sadaabku wuxuu ku dhacayay quraysh, meeyaa macshara quraysh weeye, quraysh oo nabiga calayhi salaatu wasalaam kasoo horjeeda si xoog la weeye. alla wuxuu yihi subxaana watacaala, laqad xaqeeqaha ayuu dhi ilaahay, anzalnaa, waanu dejinay ilaykum, xaggiina waxaan idinsoo dejinay kitaaban, kitaab, kitaabkaasoo fiihi isaga uu ku sugan yahay dikrukum, sharafkiina u dhi ilaahay, afalaa tacqiluna, sow garamaysiin, sow garamaysiina u dhi ilaahay. laqad xaqeeqaha, anzalnaa, waanu dejinay u dhi ilaahay, ilaykum, xaggiina waxaan idinsoo dejinay kitaaban, kitaab u dhi ilaahay, kitaabkaasoo fiihi isaga dhexdiisa dikrukum, sharafkiina ay ku sugan tahay, asanaau calaykum, in laydin faalleeyo, wanaag laydinku faalleeyo iyo sharaftiina weeye. haddana waxa weeye wacdi uu idinkugu sugan yahay qur-aankan. hadda marka ilaahay uu noo soo dejiyey, alla wuxuu noo sheegaya qur-aanka sharafteenu inay ku sugan tahay. waxaa meesha marka imaanaysa haddii qur-aanka waxa weeye aynu ka tagno inaanu sharaf beelayno kitaabka qur-aanka markaynu qaadano oo muslimiintu kitaabka ilaahay ay qaataan markaas ayay sharaf leeyihiin. kitaabkaasaa sharafteenu ku sugan tahay. haddii laga tagaa wax sharafa ma jiraan weeye. marka waxaa laga wadaa halayi seed u wejiyeysanaysaan kitaab sharaftiina ay ku sugan tahay cidigiina uu ku sugan yahay. haddii la yidhaahdo masalanba carabti amba quraysh lugadoodii ayaga weliba ahay lugadoodii ayuu ahay, laakiin hadda asagoo hadda saas ayaa cid walba oo muslima qur-aanka sharaf ugu sugan tahay. maxaa yeele cid walba hadday raadiso fahamkiisa way helaysaa. maxaa yeele wax badan waxaaba dhacay dadka oo carabta ahay inay fahamka uga badiyeen dadka cajamta ahay markii waxa weeye ay dadaaleen. afalaa tacquluuna, sow garamaysiin hawdha ilaahay oo ma rumaynaysiin. wa ka badanaa hawdha ilaahay qasamnaa intaanu halaagnay min qaryatin, qarye aanu halaagnay qaryadaasoo kaanad ahaatay daalimatan, mid daalimada hoo kaafirada hawdha ilaahay. oo wa anshanaa aanu amaamudnay bacdahaa qaryadaas bacdigeeda ahalkeedi weeye qowman qoom, qoomkaasoo aakhariina oo kale. wa kam badanaa, kamtan khabariya oo bimacnaa kasiiran weeye mafcuulkiiya muqadama liqasamnaa weeye min qaryatina bayaanay u tahay weeye. marka hadda qasadka laga leeyahaa la yidhi aayadatan waxa weeyaa la yidhi waxaa loo digayaa kufaarta oo ummaddan ummati maxamed aseeda ayaa loo digayaa, iimaan la-aanta ayaa looga digayaa, iyo waxa weeye inay kufriga ay ka noqdaan weeye. oo kufriga ka noqda ayaa la leeyahay maxaa yeela adduunyada markaasi wasciga laydiin waasiciyey ha ku kartoomiha ayaa la leeyahay. maalka aada ku faanaysaan iska daaya, awlaadda aada ku faanaysiin iska daaya, waxay ka dhigan tahay asagoo ilaahay u dhahaya ha ku kasoomin arrintaas weeye. maxaa yeele idinkoo maal haysatiin, awlaad haysatiin, xoog haysatiin, wax kas haysatiin, ayaa alla wuxuu leeyahay annagu waxaanu halaagnay dad fara badan ayaanu halaagno kufaara ah, wixii dadkaasi marayna adinka way idin marayaan. marka hadda waxa weeye ahlulqura waxa weeye umamul maaliya weeye, oo waxaa laga wadaa qaryadatan hadda waxaa laga wadaa ummadihii markaasi noolay ayaa luula jeedaa weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala oo hadda muraadku waxa weeye umamul maaliya ayaa loola jeedaana waa la yidhi, oo suwa hadda waaba sidaa sax ee sida qoomu nuux, qoomu luud, qoomu saalix, qoomu shucayb iyo kayrkooda weeye. qaar waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa qaryo oo yaman ku tiilay oo lagu magacaabi jiray xaluur lagu magacaabi jiray. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu usoo bixiyey nabi la dhihi jira muusa ibnu meysha ibnu yuusuf ibnu yacquub, asagoo nabi ah weeye, oo ka horeeyey nabiyullaahi muuse ibnu cimraan. way beeniyeen baa la yidhi, asagii bay dileen. ilaahay markaas wuxuu ku saliday nin la dhihi jiray buktu nasar ayaa lagu saliday. markaas ayuu wuxuu laayey raggooda ayuu laayey, haweenkoodii buu qafaasay. arrintaasi markay ku dhacday baa la yidhi ayay carareen baa la yidhi. markaasay malaa'igti waxay ku dhaheen ayagoo jeesjeesaaya, laa tarkuduu warjicuu ilaa masaakinukum wa amwaalikum, maalkiini u laabta iyo gurihiina waxaa laga yaabaa in wax laydin su-aashee adduunyadiina. marka dadkaasi dad nimco la siiyey, qaninimo la siiyey ayay ahaayeen. asayeesee waxa weeye hadaag iyo hoog ayay ka heleen markii waxa weeye ilaahay rasuulkiisi ay beeniyeen. alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, wa kam badanaa hawdha ilaahay ahlagnaa intaanu halaagnay min qaryatin, ummad aanu halaagnay, ummaddaasoo kaanad ahaatay daalimatan, mid daalimada hawdha ilaahay oo kaafirad ah weeye, oo wa anshanaa aanu amaamudnoonu abuurnay bacdahaa iyada gadaasheeda qooman qoom aakhariina oo kaleentoodow ilaahay. falamaa goortii ayuu dhi ilaahay axasuu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ay kaseen ba'sanaa, cadaabkayna ay kaseen. dadkii ahlulqura ahay markii cadaabkayna ay kaseen halaagii uu ku imaanayay, idaa wasigaasow dha ilaahay hum ayagu minhaa qaryadii yarkuluuna, waa kuwa ka gulfinaayo ka cararaw dha ilaahay. falamaa goortii axasuu ay kaseen ow dha ilaahay, oo cadaabkii ay kaseen weeye halaagii ku dhacaayay, idaa wasigaasow dha ilaahay hum ayagu minhaa ayuu dha ilaahay cadaabkaasow dha ilaahay amba qaryadaas yarkuluuna, waa kuwa ka cararaya. ragliga waxa weeye gulfinta faraska lagu gulfiyo, yahrabuuna musriciina weeye ayagoo degdegaya ayay ka carareen. markaasay malaa'igta waxay u dhaheen ayagoo ku jeesjeesaya sidaasan, laa tarkuluu ay yidhaahdeen, ha cararina yidhaahdeen, warjicuu u laabta ilaa maasi utritum laydin kugu faajafaajeeyey fiihi maada, laa tarkuluu ha gulfinoo ha noqona, laa tarkuluuha cararina weeye, warjicuu laabta ilaa maa shayna u laabta utribtum laydinkuu faajafaajeeyey isaga iyo wamasaakinukum guryihiinni lacallakum waxaad mudantihiin tus'aluuna in wax laydinka su-aasho adduunyaa oo caadadu say ahaada ifurta laydin yidhaah waa lagu jeesiyeysaaya cadaab sidaa ilanku yimidi. Marka markii cadaab ku yimida saas loo leeyahay ayadoo isise looga dhigaayo u laabtaa leeyahy nimcada iyo barwaaqay aad ku jirteen ood maaragtay ilaahay aad ku shuki weyseen iyo guryihiinni si wax laydin weydiisa maxay u laabanayaan cadaabkoodii baa yimida. Qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay yaa weylanaa halaagayne innaa anagu kunnaa waxaanu ahaanay daalimiina daalimiin ayaanu ahaanay. Markii cadaabka uu yimiday halaag ayay shalayto bilaabeen. Soomaalidu waxay yidhahdaa markaasi shalay waa dambeeyahay yidhaahdaa ee ma horeeya. Marka haddii waxa weeye dhibaatada marka hore ayaa laga fikiraa, aakhirada marka hore ayaa laga fikiraa, markii waxa weeye arrimu meeshii ay soo gaari rabto ay soo gaarto hadal iyo orod waxba sari maayo. Qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay yaa weylanaa halaagayne innaa anagu kunnaa waxaanu ahaanay daalimiina daalimiin ayaanu ahayn, waxaana daalimiin ku aynay kufriga aanu kufrinay oo waxa weeye rusushii ilaahay aanu ku kufrinay oo aanu dilnay. Haddii lagu wada qisadii hore waxa weeye waxay dileen nabigii la dhihi jira Muusa ibnu Miisha ayay dileen. ilaahay wuxuu yihi famaa zaalat kama aysan zuulin tilka taas oo kelimaadka ahi dacwaahum dacwadoodi inay tahay oo ilaahay ay ku tuuqayaan ay ku hadlayaan way ku celcelinayaan waxbase uma saraysa weeye. famaa zaalat kama aysan zuulin tilka taas oo ilaahay dacwaahum dacwadoodi inay tahay xataa jacalnaahum intii aanu ka yeelnay ud ilaahay xasiidan bal la jafay oo kale ud ilaahay tazar cilmahsuudi bilmanaajiri weeye bal oo waxa weeye yaanba lagu shafayo kaleentood intii laga dhigo weeye seesaa lagu laayay. maxaa yidhaha hadda haddaa qoladaas la yidhaahdo boktu nasar aada iyo aada ayuu halaagaa la yidhi nimankaa uu halaagnaa yahuuday ahaayeen. famaa zaalat kama zuulin buu dha ilaahay tilka taas dacwaahum dacwadood intay waxaa loo baahan yahay inta cid walba waqtiga uu la siman yahay ilaahay inay usoo noqoto. runta haddii la gaaro kulla aatin qariib weeye haddii adduunyada aan laysku jaasina qiyaamadii ayaan la huraynin oo madashii rasmiga ahayd ayada ah maalintaasna war iyo aftaagtaa waxba sari maayo. qof kasta waxa weeye waa inuu ilaahay usoo noqdaa. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala xataa jacalnaahum intaanu ka yeelno xasiidan bal la jafay oo kale ud ilaahay khaamidiina xaalihiin kuwa damay khaalidiina mayitiinaa laga wadaa waa kuwa damay kakumuudi naari sabku sida uu u damo oo maaragtay u seexdo markii waxa weeye biyo lagu shubo dad biyo lagu shubo kaleento saasoo kalay noqdeen. wamaa khalaqnaa ma anaan abuurina ud ilaahay assamaa'a samada iyo wal arla ahlada ud ilaahay iyo wamaa fii baynahumaa samaawaatii arlada u dhexeeya laacibiina xaal aanahay kuwa ciyaaraya. ilaahay wuxuu noo caddaynayaa haddana koonkan adilo inuu dhigay oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa lagu garanayo oo cid walba waxay ku cibro qaadato inay horteeda ka muuqato oo macnaha adduunyadaan la yska imaanin ayadoo wax daliila aan la haysanin. alla markaa wuxuu dhahay wamaa khalaqnaa ma anaan abuurin assamaa'a samada iyo wal arla arlada iyo wamaa fii baynahumaa samaawaatii arlada u dhexeeya laacibiina xaal aanahay kuwa ciyaaraya bal waxaanu abuurna weeye daaliina annagoo tusinayna dadka qudradayna oo haddana waxa weeye wanaaficiina cibaadana addoomankayna haddana ku anfacayna oo hadda waxa weeye koonkan adilada ah haddana nafci baa noogu sugan. low gool aradnaa aanu doonayno udha ilaahay an nattakida inaanu samaysano lahwan wax lagu mashquulo waxa weeye wax lagu mashquulo zawde iyo walada ilan ilaahay subxaanahu watacaala ayay walad u sheegeen. sanazha llahu can dalika weeye tacaala llahu can dalika culuwan kabiira ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala low la qadaro weeye low goora ud ilaahay aradnaa aanu dooni lahayn maba doonina weeye an natakida inaanu yeelan lahwana ud ilaahay wax lagu mashquulo latakhadnaahu waxaanu ka yeela lahayn miladuna agtayna curalciinta iyo malaa'igta iyo weeye in kunnaa haddaan ahaanay faacilna kuwa falaayo laakiin ma doonin ma falin mana doonin weeye. maxaa yeele alla waa ka nasahan yahay inuu makhluuq ilaahay subxaanahu watacaala uu la midoobo. alla wuxuu dhahay latakhadnaahu waxaanu ka yeela lahayn miladuna agtayna ud ilaahay in kunnaa haddaan ahaanay faacilna kuwa falaayo hase yeeshee arrintaas ma falin mana doonin buu dhahay ilaahay. bala ayuu dhahay ilaahay naqdifu waanu ganaynaa bilxaqi xaqa ayaanu ganaynaa cala albaadili baadilka ayaanu ku ganaynaa fayadmaquhu dabeedna waa maskaxaynayaa faidaa wafiga suwa baadilki ud ilaahay zaahiqun mid duulaaya oo baaba-aya weeye. ilaahay subxaana watacaala xaq iyo baatil sina isla soconaynu noo sheegaya. markaasuu dhahay alle bale ayuu dhahay ilaahay naqdifu waanu ganaynaa, hawdha ilaahay narmi weeye, bilxaqi xaqi ayaanu ganaynaa, xaqa oo markaasi iimaanka u weyn yahay, calalbaadili baadilka oo kufriga u weyn yahay ayaanu ku ganaynaa, waa lagu siisayaa weesaa lagu dhufanayaa. fayadmaquhu dabeedna waa maskaxaynayaa, hoo markii lagu gano maskaxda ayuu ka jajabinayaa. wax macnaha nool baa laga dhigaa maskaxda laga toogtay, baadilka yaa maskaxda laga tooganaya. faidaa watigaasow dha ilaahay huwa ayuu dha ilaahay baadilki zaahiqun waa mid duulaaya, zaahiqun wey waa baaba-aya wey. walakum waxaa idiin sugnaadow dha ilaahay kufaaray alweylu halaag ayaa idin sugnaaday. waqtigaas kadaabku wuxuu ahay kufaaru maka waa tacaam weeye. walakum waxaa idin sugnaadow dha ilaahay alweylu weyl ayaa idin sugnaaday, halaagow dha ilaahay. mima kii xaggiisuna idinkaga sugnaaday, tasifuuna aada sifaynaysaa. mima kii xaggiisa ayuuna idinkaga sugnaadow dha ilaahay, tasifuuna aada sifaynaysiin. macnaha waxay sifaynayaan maxay yihiin? ilaahay zawjay ku sheegaya, walad bay ku sheegaya, shariik bay alle u sheegaya. waxaas ayaa marka waxa weeye cadaab uugaga imaanaya. walakum waxaa idin sugnaadow dhahay alla subxaana watacaala alweylu halaag ayaa idin sugnaadow ilaahay. alcadaabu shadiid weeye, ama waadiga naareedna waa la yidhahdaa, waadi oo jahanamo ku yaala weeye, oo jahanamo 70 jeer maalinta ilaahay ay ka meyn gelayso kulaylka uu qabo. mima kii xaggiisuna idinkaga sugnaadow dha ilaahay, tasifuuna aada sifaynaysiin. hadallada xun oo ilaahay ku dhahayaan taas ayaa waxaa ugaga imaanaya, halaag ayaa uga imaanaya, weyl iyo damaana ugaga imaanaya. ilaahay subxaanahu watacaala qiyaamada uu ku halaago mimaasi ayuu dhi ilaahay tasifuuna aada alla ku sifaynaysaan. maxaa yeele cid kasta oo ilaahay sifo aan laayiq u ahayn u sheegtahay waxa weeye halaaggaas waa ku dhacaya. alla sifaadkiisa isaga ayaa caddeeyey in waxaan ilaahay ahayn lagu sheegane waxay keenaysaa halaag bay keenaysaa iyo cadaab. adduunyada hadduusan dhicinna aakhira ayuu laga maarmaan noqonayaa ayuu dhacaya. marka waxa weeye casharkeena intaasuu ku eg yahay. wallaahu subxaanahu watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 19 oo suuratu lambiyaa ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena aayaduhu ugu dambeeyey. alla wuxuuna soo yidhi xaqa ayaanu ganaynaa oo baadilka aynu ku ganaynaa oo kufriga, markaas ayuu burburinayaa hawdha ilaahay, baadilkina markaasuu duulayaa. waxaa idiin sugnaadow dha ilaahay kufaaru makow, halaag ayaa idiin sugnaadoo cadaaba waxa aad sifaynaysaan oo alle subxaana watacaala aad ku sifaynaysiin shariiga iyo zawjada iyo weladka ayaana idinkaga sugnaadow dha ilaahay cadaabkaas. marka waxaa ilaahay nooga waramayaa alla dhowr aayadood oo ilaahay qudradiisa waxdaaniyadiisa daliil u ah. alla wuxuu yihi walahu alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay man duul fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal ardi arladakan ku sugan ayaa alla u sugnaadow dha ilaahay subxaanahu watacaala. walahu alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay oo ilaahay isaga leeyahay mulkan wa khalqan wa cadiidan, isaga ilaahay isagaa milkiya, isaga ayaa abuuray, isaga ayay addoomankiisa yihiin. man duul fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal ardi arlada kan ku sugan. mantu marka waxay ku dhacdaa wixii caaqil ahoo caqli leh, markaasi ayagaa laysta qaliba lisharafihim weeye. wa man duulow dha ilaahay cindahu alla agtiisa ahaaday, laa yastakbiruuna iska weynaysii maayaan, can cibaadatihi ilaahay cibaadadiisa, walaa yastaxsiruuna mana ka dhoogayaanow dha ilaahay. markii ilaahay subxaanahu watacaala uu nooga soo waramay koonkan waxaa weeye xisigeenu uusan guddi karin oo samaawaadka iyo arlada waxa ku sugan alla inuu iska leeyahay, ayaa ilaahay qaar ka mida oo malaa'igta ilaahay uu ka waramayaa sida alla subxaanahu watacaala ay ugu hoggaansan yihiin oo alle ay u caabudayaan oo daacada ilaahay aysan uga daalaynin iyo marka meesha ay taagan yihiin qolooyinka mushrikiinta ahi. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa man cindahudaan waxa weeye mubtado weeye khabarkina laa yastakbiruuna weeye, wa man duul cindahu ilaahay agtiisa ahaaday, waa malaa'igta cindiyadaana waxa weeye waxaa la yidhahdaa cindiyatu makaana wa sharaf weeye, wa rifca ayaa la yidhaha, ee hadda markaasi makaan ma ahan, sharafta iyo markaasi qadarka ayaa loola jeedaa. ومن دول عنده إلهي أكسيس أعضوه إلهي لا يستكبرون إسكوين إسيمايان عن عبادة إلهي عباديس إسكوين إسيمايان ولا يستحسرون من كنوغا يان وكما الدار أيام بود إلهي وملائكة إلهي دا عدا الله كما الداش كما نبصون عيان سلاس أي مارك يأيهين أول إلهي يسبحون الليلة يسبحون وين نزها يان الليلة هذين كأي والنهار ما لنت أي ألا نزها يان لا يفطرون من كنوغا يان بود إلهي يسبحون الليلة هذين كأي نزها يان يا والنهار ما لنت أول إلهي قصدك اللي ها ليلة إخبار كان وعويا ليلة إن دفك مؤمنين تلوبه ريو بعد إلهي لوبه ريو هيا اللي ها ليلة قصدك ساس وي قالك أنا وحويا تبكي لوبه ريو أو لوبه مايو سيدا مركاسي وحويا وغتقين إلهي دا عديسة معايا العبادة إيا تسليح دو ووصف قدتك أهل القرب ها ليلة أو إلهي دا عديسة أبو يدتك أهل شرف كاوي hadii laga tago ilaahay tasbiixdiisa iyo maaratay daacada alla laga tago cibaadada taasna waxa weeye tarkigaasuna wasfiga dadka ahlulbucdi walkhisa weeye dadka ilaahay daacadiisa ka fogaaday oo xuxun ayaa sifadooda ay taa layidhi markaasuu dhahay alle yusabbixuuna leyla habeenka ayay nasahayaan alle iyo wannahaara maalinta laa yafturuuna mana ka noogaayaan oo ilaahay cibaadiisa ka daali maayaan marka fahuwa minhum ka nafsi minna ka nafsi minna wey waxa weeye neefta aanu neefsanayno kale ayaa daacada ilaahay malaa'ikta u la mid tahay wax ilaahay subxaanahu wa ta'aala daacadiisa ka shuqlinaya malaha wey marka ayaga cibaadadu waa sajiya layri wa dabiiciya layri shay lagu abuure weeye oo markaasi mashquul kama gelaayo waxay ka daalayaana maahan ilaahay daawud subxaanahu wa ta'aala أم اتخذوا أمتانوا ومنقدعوا بمعنى بله وي أم اتخذوا بل اتخذوا مشركين توحي سميسين آلهة إلهية رأيي سميسين أو إلهي من الأرل أهل آلهة ذاتو كائنة كأهاتي من الأرل أهل ذاتو كأهاتو إلهي أم اتخذوا وحي سميسين أو إلهي آلهة إلهية أو إلهي هو من الأرل كائنة كأهاتي من الأرل أهل ذاتو كأهاتي أهل ذاتو حيوهاتي قجحة oo la qoraayo oo sanamkaahe arrada ayaa laga soo qaaday dahabka kuwa laga dhigay arrada laga soo bixiyey sidada arrada laga soo bixiyey geedka arradu ka dhashaa saasaa laga wadaa min al-arlida weeye aalihada soo hum ayagu ayuu dhe ilaahay subxaanahu wa tacaala yunshiruuna soo bixinaayo u dhe ilaahay oo muujiyaasha soo bixinaayo marka maahan weeye waxaa se laga dhigi karaa hadda amidka khaduudan istifaam ayaa laga dhihi karaa amidka khaduu ma waxay samaysteen awadka dhihi kartaa aalihatan ilaahyaalo aalihadaasoo kaa'inatan min alarli arlada xaggeeda ka ahaatay aalihadaasoo hum ayagu yunshuruuna soo bixinaaya muujiyaalka qiyaamo soo bixinaya laa weeye marka walaa yakuunu ilaahan weeye ilaah ma noqonaayo ilaa man yuxyi mowta mid muujiyaalka soo bixinaya maahe low kaana hadday ahaa laheedow ilaahay fiihi maa samaawaat fii arrada dhexdooda aalihatin ilaahyaalo low kaana haddii ay ahaa laheedown ilaahay fiihi maa samaawaat fii arrada dhexdooda aalihatin ilaahyaalo ila allahu alla mooye la fasadataa way fasahaadi lahaayeen waxay ka bixi lahaayeen nidaamkan lagu arkaayo ilaahay wuxuu nooga waramaya subxaanahu wa tacaala oo caqliga dadka wax ugu fahamsiinaya koonkan dhisan haddii waxa weeye aaliha oo tacadudo badan ay joogi lahaayeen in nidaamkan uu iska bedeli lahay taasoo lagu yaqaano dabeecada markaasi basharka lagu yaqaano amase haddii waxa weeye boqoradu ay tacadudaan oo ay bataan in wax la yidhaha tamaanuc uu yimaado in markaasi la isreexeebo oo la dagaalamo caadadu ay keenayso oo markaasi midba maalin xugun uu soo rogo nidaamku uu isbedelo marka waxa weeye koonkan sidii ilaahay u abuuray nidaamku waxba uusan iska bedelaynin taasi waxay ku tusinaysaa in ilaahay mid keligiisa uu yahay uusan shariig yahaynin oo wax ilaahay talada la gelaya aysan jirin markaasuu dhahay alla subxaanahu wa tacaala low kaana hadduu ahaa lahay fiihi maa samaawaati arrada dhexdooda aalihatun ilaahyaala hadday ahaa lahaayeen ila allahu alla mooye la fasadataa way fasahaadi lahaayeen nidaamkan hadda lagu arkaayo ayay ka bixi lahaayeen maxaa yeele waxa la yidhaha tamaanu isreereebaa imaalahay dhexdooda sida caadada markaasi ay keento markii waxaa weeye xukaamtu ay bataan amase dadka talada doonaya markay bataan iska horimaad baa dhacaya weeye, markaasaa nidaam keliya uusan jiraynin. Fa subxaana allaahi, alla ayaa nasahan ou dha ilaahay, rabbilcarshi carshiga rabbigiisa ahow dha ilaahay, camaa shay ayuu ka nasahan yahay, yasifuuna ay sifaynayaan. Fa subxaana allaahi, allaa nasahan ou dha ilaahay, rabbilcarshi carshiga rabbigiisa ah, khaaliqilcarshi weeye carshiga abuuray, camaa shay ayuu ka nasahan yahay, yasifuuna kufaartu ay sifaynayaan. Oo ilaahay waxay ku sifaynayaan oo shariik iyo walad iyo zawjaa iyo qeyrkoodaba ilaahay waa ka nasahan yahay, wax kastoo sifoon ilahay laga qahayni. laa yusalu alla la su-aali maayo u dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, camaa yafcalu waxa uu falaayo ilaahay la su-aali maayo. laa yusalu alla la su-aali maayo camaa yafcalu waxa uu falaayo, macnaha laa yusalu camaa yaxkumu weeye, ilaahay waxa uu xugminaayo la su-aali maayo, addoomankiisa uu ku xugminaayo. oo ilaahay qof ayuu cizeynaa oo sharaf yeelayaa, qofuu dulaynayaa, qofuu hanuuninayaa, qofuu baadiyeynayaa, qofuu liibaan siinayaa, qofuu shaqi ka dhigayaa, intaasba ilaahay cidi weydiimayso. maxaa yeele rabbiga khaaliqa ahoo maaliga jamiicu lashyaa oo dhan milkiya asaga weeye. marka hadda waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala saas ayuu ku sifoobay, wax sidaas ku sifoobana ma jiraan. laa yus'alu laga su-aali maayo dhahay alle, camaa yafcalu waxa uu falaya laga su-aali maayo. wahum ayagasa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala khalaa'iqda, yus'aluuna waa laga su-aalayaa afcaashooda. wahum ayagasa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, yus'aluuna waa laga su-aalayaa. oo khalqiga waxaa loo leeyahay lima facaltum kada, waxaas maxaad u samaysteen. maxaa yeele liannahum cabiidu yajibu calayhim imtisaalu amri mawlaahum weeye, maxaa yeele ayagu addooman weeye, waxaana waajib ku ah mawlahooda amarkiisa inay raacaan. marka alla subxaanahu wa tacaala isagu waxa weeye cidow raacaya ma jirto weeye, waa tahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, am ittakhaduu, ma waxay samaysteen ou dha ilaahay, min duuniya alla tukadiisa aalihatan ilaahyaal. am ittakhaduu, ma waxay samaysteen mushrikiintu waa haahe weeye, min duunihi ilaahay tukadiisa aalihatan ilaahyaalo ou dha ilaahay. istifhaamu linkaari wa tawbiix weeye, aalihatan ilaahyaalo. haddii kalantoodo amtan bal oo munqadicaa laga dhigo, am ittakhaduu, bale ittakhaduu waxay samaysteen ou dha ilaahay, markaasna waxay noqonaysaa lililhaadi alintiqaali weeye, waxaa laga guurayaa tacadudka baadilnimadiisa. markaasaa waxaa loo guurayaa in markaas itikhaadkoodu inuu baadil yahay la daahiri weeye. aalihadatan ay samaysteen ayagoo wax daliila uluhiyadooda aanan u haynin. markaasuu dhahay am ittakhaduu, bale ittakhaduu waxay samaysteen min duunihi ilaahay tukadiisa aalihatan ilaahyaalo. qul waxaa u jiraa ou dha ilaahay sayidka maxamedka ahow, haatuu la kaalaya burhaanakum, xujadiina la kaalaya. keena xujo weeye oo ilaahay tukadiisa in aaliha jiraan sheegaysa, keena weeye arrinkaa marka jid uma laha. qul waxaa u jiraa ou dha ilaahay, haatuu la kaalaya burhaanakum, xujadiina la kaalaya. haadaa midkaanu dikru man, ruux dikrigiisa weeye, maciya aniga micigayga ahaaday, wa dikru man, ruux dikrigiisa weeye, qabli aniga horteyda ahaaday oo mada ah weeye. haadaa midka kanu dikru man, ruux dikrigiisa weeye, macaya aniga micigayga ahaaday. waxa weeye maaragtay yaa ummatii weeye, waa qur-aanka weeye rasuulkaa u dhahla leeyahay. haadaa midkaanu dikru man, ruux dikrigiisa sharafkiisa weeye, maciya aniga miciga ama maciya aas ilaahay. wa dikru man, ruux dikrigiisa weeye, qabli aniga horteyda ahaaday oo ummadii horaa weeye. waa tawreed iyo injiil waaye iyo qeyrkooda weeye oo ilaahay kutubtiisa. marka hadda mid kutubtaas ilaahay ka mida oo ay ku qoreedana ma jirto weeye in ilaahay micigiisa aalihe ay yihiin weeye, sida markaasi qolooyinkan ay sheegayaan. marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, waxaad tilaha u dhahay rasuulka, haadaa midkaanu oo tawxiidka iyo qur-aankiyaa la ishaar ahe, dikru man, ruux dikrigiisa weeye, macya aniga micigayga ahaaday, iyo wa dikru man, ruux dikrigiisa qabli aniga horteyda ahaaday. bala ayuu dha ilaahay, aksaruhum badankoodu, laa yaclamuuna alxaqa, xaqa ma garanayaan ou ilaahay, ilaahay tawxiidkiisa ma ka taayaan. bala aksaruhum badankooda ou dha ilaahay, laa yaclamuuna alxaqa, xaqa garan maayaan. iyadana ilraabu intiqaali weeye, xujadoodiyaa laga guurayaa, waxaa loo guurayaa in la caddeeyo inay xoolaha la mid yihiin weeye, oo nisa waxa weye wey maaragtay xaq iyo baadil aysan kala soocaynin. markaasuu dha ilaahay, aktarkoodu xaqa ma garanayaan ou ilaahay. hadda haddii aktar la sheega aqaliyaa ku baxaysa, ee aqaliyada hadday wax garteen maxay u rumay waayeen, haddii la yidhahdane waxay u rumay waayeen, waxaa leeyahay cinaaday u rumay waayeen. sawm ayagu ayuu dhi ilaahay muxriduuna kuwa jeesta weye kuwaas akharkaa oo waxay ka jeesteen wixii markaasi fiiro ah oo gaarsii lahay ilaahay subxaanahu watacaala waxdaaniyadiisa inay ogaadaan. wamaa arsalnaa ma anaan dirna udha ilaahay min qablika adiga horta mir rasuulin rasuul ma anaan dirna udha ilaahay wamaa arsalnaa ma anaan dirin aayaddaana waxa weeye waxay taqhiir ay u tahay oo isugaysaa aayadda haddaynu kasoo baxnay oo markaas ilaahay uu soo sheegay towxiidku in waxa weeye kutubtii horeoo dhan ay ku dhawaaqday rusushoo dhanna ay ku ijtimaaceen ay ku kulmeen. markaasa alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala wamaa arsalnaa ma anaan dirin min qablika adiga hortaaseyska maxamedka ahow min rasuulin rasuul ma anaan dirin ilaa oo aanu dirnay yuuxaa waa la waxyoonaayey ilayhi rasuulkaas waxaa loo waxyoonaayey ambase ilaa oo aanu dirnay nuuxii waa dhihi kartaa waxaan u waxyoonaynay ilayhi rasuulkaas annahu shaniya laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabudo koonka inuusan ahaynin ilaa ana aniga mooye facbuduuna aniga iyo caabuda i waaxida saas ayaa maaragtay ah ayaa lala diray rususha ilaahay. waqaaluu waxay yidhaahdeen owda ilaahay mushrikiinta haddana ittakhada araxmaanu allah raxmaankaa wuxuu yeeshay waladan walad ayuu yeeshay ittakhada araxmaanu allah raxmaankaa waladan walad ayuu yeeshay. malaa'igta ayay yidhaahdeen waladuu ka yeeshayo waxay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullaahi subxaanahu alla najahnaaye ayuu dhi ilaahay bale hum adoon usoo qadiro bale hum malaa'igtu cibaadun addooman weeye mukramuuna oo la karaameeyey. malaa'igtu waa addooman ilaahayo ilaahaysiisa karaamo kula weeye cubuudiyaduna waxay anfilaysaa oy reebaysaa wilaadada weeye dhalidda maxaa yeele qofaad adigu dhashay kuu noqon maayo addoon kuu noqon maayo malaa'igtuna waa addooman alla subxaanahu watacaala. ilaahay haddana wuxuu isagoo soo tilmaamaya laa yasbiquunahu alla kala dhaqi maayaan bilqowli qowlka kala dhaqi maayaan oo waxa weeye qowl lama imaanayaan ilaa bacda qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa ka bacdi mooyaane. laa yasbiquunahu alla kala dhaqi maayaan u ilaahay bilqowli qowlka kala dhaqi maayaan wahum ayaguna biamrihi ilaahay amarkiisa yacmaluuna kuwa camal kuwa ku camal falaaya weeye wahum ayagu biamrihi ilaahay amarkiisa ayay yacmaluuna ku camal falaaya oo amarka ilaahay ayay daba joogaan. laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruuna oo kale weeye yaclamu alla waa ogyahow dha ilaahay maa bayna aydihim hortooda waxa ahaaday malaa'igta iyo wamaa khalfahum waxa gadaashood ahaaday waxaa laga wadaa waxay camal faleen oo maalisoo camal faleen iyo waxay mustaqbalka camal falaayaan. yaclamu alla waa ogyahay maa bayna aydihim hortooda waxa ahaaday xataa waa laysu cabsi karaa oo maa bayna aydihim waxay hadda samayn doonaana laga dhigi karaa wamaa khalfahumna waxa ay soo dhaafeen. walaa yashfacuuna ma shafeecayaan u dhi ilaahay malaa'igtu ilaa liman duul mooyaane irta allah alla uu ka raali yahay. walaa yashfacuuna ma shafeecayaan ilaa liman duul mooyaane irta allah alla uu ka raali yahay in markaas alla uu shafeeco. wahum ayagu ayuu dhaafdana ilaahay malaa'igtu min khashyatii ilaahay cabsidiisa ayay mushfiquuna la cabsanayaan. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wahum ayagu ayuu dhi ilaahay min khashyatii ilaahay cabsidiisa ayay mushfiquuna la cabsanayaan cabsida alla ayay la cabsanayaanoo waxa weeye makriga ilaahay kama aamin noqonayaan. isfaaquna waxa weeye alkhowf maca alislaal weeye waa cabsi oo markaasi islaalna ula jira weynayn waxaa markaasi muraadifkeeda ahoo la macnaaha la yidhi alkhashya weeye taasaa ayaduna muraadif u ahaa la yidhi ilaahay cabsidiisa ayay la cabsanayaan buu dhi ilaahay malaa'igtu. malaa'igtu sida ay ku tilmaamayaan qolooyinkan mushrikiinta ah ma ahan. waman yaqul ruuxu ku qowlow dha ilaahay oo minhum malaa'igta kamida innii anigu ilaahun ilaah ayaan ahay oo min duunihi ilaahi sukadiisa low la qadara weeye sida macnaha addoonnimada uga go-an tahay ayaa ilaahay nooga warramaya subxaanahu watacaala. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waman yaqul ruuxu ku qowla oo minhum ayaga kamid ahow dha ilaahay innii anigu ilaahun ilaah ayaan ahay oo min duunihi ilaahi sukadiisa ilaahay ilaah ka sokeeya ayaan ah masalan ba hadda midka ku qowlay culamada qaar wixiina ibliisa u ahay cibaadada naftiisa dadka u yeeray daacadiisa ayuu amray laakiin hadda meeshaan calaa sabiili alfardi waltaqdiir waaye low markaasi waxa weye ay dhihi lahaayeena laga wadaa hadda ibliis lagama wado ibliisna malaa'igta kamid maahan. waman yaqul ruuxu ku qowlow dha ilaahay oo minhum ayaga kamida malaa'igta innii anigu ilaahun ilaah ayaan ahay oo min duunihi ilaahi sukadiisa fadalika taasow dha ilaahay najzihi waxaanu ku jaasinaynaa jahannama naarta jahannama la yidhaahdo fadalika saasuu dhe ilaahay nowcii dhacda weeye ee hadda malaa'igta waxa weeye malka dhacayso maxaa yeele malaa'igtu macsuumiin weeye sida ambiyada oo kale waaye kufri iyo macaasi way ka dhowsan yihiin weeye. haddii la yidhaahdo qowlku waxa waxay ixtimaashaa qowlkaanu bacd ayay kamid inuu ka dhaco ibliisa sidaa dajaalin ku fakirayo waxa leeyay malaa'igtuu kamid yahay waxay noqonaysaa la yidhi dhexdoodu joog jiray waana iska haleeshanay ee hadda ibliis malaa'igta lagu tirimaayo ma lagu tirinaayo weeye. sida horaa si raajixo aan ku fasirayno waxa weeye malaa'igtaa lamiirka laysaga celinayaa. alla markaa wuxuu dhahay waman yaqul ruuxi ku qowla oo minhum malaa'igta kamida inii anigu ilaahun ilaah ayaa nahay oo min duunihi ilaahi tukadiisa fadalika kaasow dha ilaahay najdiihi waanu jaasinaynaa jahannama naarta jahannama layidhi ayaanu ku jaasinaynaa. kadalika sidaasoo kalow dha ilaahay kankaas ku jaasinayno ayaa najdii ku jaasinaynaa aldaalimiina daalimiintana saasaanu ku jaasinaynaa udha ilaahay. kadalika sidaasoo kale ayaa najdii ku jaasinaynaa udha ilaahay aldaalimiina daalimiinta daalimiinta oo mushrikiintaane saas ayaa lagu jaasinayaa. awalam yara aladiina kuwii miyaysan ogsoonayn ou ilaahay. meeshaan waxa weeye hamsadaan waxay gelaysaa shay maxduufa oo xadfan wowduna waa ku cafantaa la yidhi alam yatafakaruu ayay noqonaysaa walam yarow miyaysan fikirin oysan ogaanin. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala awalam yara aladiina kuwii miyaysan ogsoonaanin awalam yara aladiina kuwii miyaynan ogaanin kafaruu kufriyow dha ilaahay ana samaawaati samaawaatka todobada iyo walarla arada todobadaa kaanataa inay ahaayeen labadaasu radqanow dha ilaahay kuwo duudan inay ahaayeen oo saddi ay ahaayeen bimacnaa masduuda weeye saddan inay ahaayeen macnaha radqan kuwo duudan oo xiran oo owdan inay ahaayeen. fafataqnaahumaa dibeedna aanu kala fujinow dha ilaahay fafataqnaahumaa dibeedna aanu furfurnana way ka dhigi kartaa oo waxaa ka wadaa samadii waxaanu ka yeelnay todobo arladina todobo ayaanu ka yeelnay amase waxa weeye samada furideed waxa weeye ayadoo aan madar lahayn oo iska caadiya ayaa madar ilaahay uu sameeyey oo biyo ilaahay geli markaasay madaraysay. arlada furideeduna waxa weeye ayadoo nabaad lahaynin ayaa markaasaa waxa weeye nabaad laga soo bixiyey. fafataqnaahumaa ayuu dha ilaahay waanu furfurnow dha ilaahay wajacalnaa waxaanu ka yeelnow dha ilaahay min almaai biyaha xaggoodow dha ilaahay kula shayin shay la arkay kulligiisa xayin oo noolow dha ilaahay wajacalnaa waanu ka yeelnow dha ilaahay min almaai biyaha xaggooda kula shayin shay la arkay kulligiisa xayin oo noolow dha ilaahay afalaa yu'minuuna sow rumay maayanow ilaahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala awalam yara aladiina udha ilaahay kuwii sow ma ogsoonow dha ilaahay kafaruu kufriyey ana samaawaati samaawaatka iyo wal arla arladiyow dha ilaahay kaanataa inay ahaadeen radqanow dha ilaahay kuwo duudan inay ahaadeen. radqan wey macnaha shay an waaxidana laga wada haa layidhi shay keliyaha laga wadaa. meeshaa marka waxaa laga gudagelaya haa layidhi lix adilo oo tusaalaynaysa ilaahay waxdaanidiisa iyo wixi alla kasoo hara subxaanahu watacaala wax qahran inay yihiin ilaahayna uu yahay huwa alqaahiru fawqa cibaadihi uu yahay. marka hadda radqantaanu waxay noqonaysaa haa la yidhi shay keliya ay ahaayeen maxaa yeele waxaa la wariyey ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu abuuray samada iyo arlada ayuu abuuray ayagoo markaas isdul saaran markaasuu ilaahay dabeyl abuuray markaasuu dhex geliyey dabayshii markaasi waxa weeye waxay kala furtay samada iyo arlada ayay kala furtay. waxaa kaloo la yidhi ilaahay samaawaadka ayuu abuuray ayagoo markaasi qidca waaxid oo hal qayb ah oo haddana waxa weeye murtafica oo sarays arladana ilaahay waa abuuray ayadoo qidco waaxida ah oo hal shay ah oo haddana hoosaysa. samaawaadka alla wuxuu ka yeelay todoba ayuu ka yeelay arladana ilaahay todoba ayuu ka yeelay hase yeeshee waxaa la yidhi samaawaadku waa dabaqyaalaa la yidhi arladana waxa weeye waa laysku khilaafsan yahay. culummada qaar waxay waa dabaqyaalo yidhaahdeen sidii samadoo kala qaar waxay yidhahdeen waa isu dirisa yidhaahdeen oo mujaawaro ayaa ka dhexaysa weeye libacdihaa weeye oo waxaas markaasi kinaayo ay ka tahay aqaalimta oo todobadahaa la yidhi hase yeeshee waxa weeye meelo badan ayaa maaragtay ah arrintaasiyay maaragtay hadda koray noogu soo dhaqday. ilaahay markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wajacalnaa min almaai kula shayin ud ilaahay. Marka hadda jaartan iyo mashhuurkaan waxay ku tacluqayaan shay maxduufa oo mafcuul thaani ah oo muqadama weeye. Kula shayina waxa weeye mafcuul awal weeye oo muakhara weeye, macnaha waxa weeye naashian wa mutasabigan anhu weeye, saasay markaasay noqonaysaa. Wajacalnaa waxaanu yeelna ud ilaahay kula shayin ud ilaahay, shay la arka kulligiisa ud ilaahay, naashian mid ka dhasha min almaai biyaha xaggooda, biyaha waxa weeye samada kasoo deegaya, iyo kuwa waxa weeye annaabic min alardi, kuwa arlada kasoo burqanaya, saasaa marka la qadirayaa. Oo maxaa yeela min almaaidan gaaru mashhuurka ku jira ayaa wuxuu ku tacaluqayaa shay maxduufa oo mas-uulu thaani oo muqadama weeye oo la hormariyey. Kula shayina waxa weeye mafcuulkii koowaad waaye oo muakhar haliyay oo la gadaal dhigay, macnaha waxa weeye naashian wa mutasabiban canhu weeye. Marka hadda xayaatada shay kasta uu leeyahay, si kastaba ha u ahaatee, waxa weeye waxay ka timaadaa biyaha layidhi, xayaatada xayawaanka layidhi, waxa weeye ruuxda ayaa fuqumaysa, xayaatada nabaadka isagana waxa weeye arrada ayuu kasoo baxayaa, cagaarkiisa iyo markaasi mirihiisa ayaa markaasa laga garanayaa, waxaasoo dhanna waxa weeye biyaha ayay markaasaa sabab u ah. Maxaa yeele hadda wax kasta oo noola ah hadday yihiin markaasi xayawaan iyo jamaadaad hadday yihiin, waxa weeye noloshooda waxaa u sababa biyaha ayaa u sababa. Marka biyaha waxaa la yidhahdaa shay kasta ayay maaragtay ugu sarreeyaan oo ay markaasi ugu qiimo badan yihiin oo ilaahay koonkan uu keenay. Alla markaas wuxuu dhahay wajacalnaa waanu yeelnay kula shayin usoo bood shay kala arkay kulligiisa xayin oo noolow dha ilaahi subxaanahu watacaala, naashian mid kasoo dhaasha oo kasoo ukanma min almaai biya xaggoodu dhiyahay, nabaad iyo dayrkiisaba weeye. Marka hadda ba'du waxa weeye waxaan dhihi lahay falmaau saabun lixayaati weeye, intaan hadda la sheegaya wax kasta oo maaragtay nool waxa weeye biyaha ayaa maaragtay noloshooda sabab ah weeye. Markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala afalaa yu'minuuna, sow rumayn maayan ud ilaahay, sow rumayn maayan ud ilaahi subxaanahu watacaala. Waxa weeye marka ilaahay tawxiidkiisa sow rumayn maayaan, ha rumeeyaana weeye. Maxaa yeele intaasoo adilaa waxay tusaalaynaysaa ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa ayay tusaalaynaysaa. Koonkan la taagay asagoo haddana manaafic fara badan ay noogu sugan tahay oo ilaahay nafcigeenna uu taagay, ayuu haddana wuxuu yahay adilo oo ilaahay qudradiisa waxdaaniyadiisa lagu aqoonsado ayuu haddana yahay. Marka taasine waa shay cajiiba weeye, shay aanu wax ku garanayno rabbigeenana ku aqoonsanayno annagana aan ku nascinayno, intaas waxa weeye meel kasta ma laga helaayo. Waxa weeye marka ilaahay subxaanahu watacaala intaas ayuu noo sameeyey. Mar haddii alla intaa uu noo sameeyey, wax markaasi aan ku cudur daaran karno oon uga indha la'aan karno ilaahay subxaanahu watacaala awooddiisa iyo jiritaanka alle iyo waxa alla uu ka waramaya runnimadooda, wax markaasi looga cudur daaran karo oo markaasi lagu moogaa kara ma jiraan weeye. Shay walba ilaahay subxaanahu watacaala sidaas ayuu caddeeyey. Waxa hadda ilaahay naxariisiisa ka mid a asagoo ilaahay sidaas noogu caddeeyey ayaa haddana waxa weeye oo shaygii adilo uu noo noqonaayo ayaa haddana manaafic noogu sugan tahay. Maxaa yeele hadda samadaas haddaad fiiriso, wax allaala wixii samadaas ku yeelo dhan waa wax annaga noo khidmaynaayo. Xidigahaas, dayaxaas, waxa weeye qoraxdaas, wax kasta oo waxa weeye madarkaas ka imaanaayo kulligood waxa weeye annaga ayaa ku nafcinayna. Arrada haddii la fiiriyene wax allaala wixii arradaas yaaloo dhan way u taagan yihiin annaga nafcigeenu u taagan yihiin. Marka hadda bani aadamku waxa weeye waa mid makhduuma oo waxa weeye ilaahay waxau abuuray khalaa'iqdoo dhan ayaa u khidmaynaaya. Marka waxau markaasi isagana ee loo saaray takaaliista hadda waxa weeye sharaftaas weyn oo cid gaari karta aysan jirin. Maxaa ilaahay wuxuu yihi walaqad karamnaa bani aadama, ayuu dhahay ilaahay bani aadam waanu karaamayna, waxamalnaahum fi lbari walbaxri warasaqnaahum min atayibaati wafadalnaahum calaa kasiirin, wax badan ayaanu ka fadlinow ilaahay mimaan khalaqnaa tafdiila. Marka hadda bani aadamka sidaasaa ilaahay u karaameeyey, waxaa la rabaa marka shukrigeeda inuu la yimaado ayaa la doonayaa. Casharkeena intaasuu ku eg yahay. Wallahi subxaanahu watacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.